श्रद्धे स्वामी श्री रामसुख दास जी महाराज, चैत्र शुक्ल अष्टमी, विक्रम संवत 2059, 20 अप्रैल 2002, साय 3:30 बजे, गीता वंश स्वर्गाश्रम, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम पराकृत नवदबंधम सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोथगेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित करवीरदावात् पीतांबरा धरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। भगवान की कृपा से सत्संग का समारोह ठीक हो रहा है। सब निर्भर से आनंद से चल रहा है। राम सजा पाठ हो रहा है, बहुत बढ़िया। सत्संग चल रहा है, बहुत बढ़िया। भगवान की विशेष कृपा होती है तब ऐसा संयोग बैठता है। ये हम लोग अपने उद्योग से कर रहे हैं, ये बात नहीं है। ये कृपा से होता है। भगवान की कृपा अलौकिक कृपा, विलक्षण कृपा है। इस कृपा से सब बात हो रही है। अब मनुष्य को ये विचार कर रहा है, खास बात, खास खास बात कि अपना क्या है। ये हरेक भाई बहन विचार करे कि हमारी चीज क्या है। तो हमारी चीज आपको संसार में मिलेगी नहीं। अनंत अनंत में ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड उन ब्रह्मांडों में तिल जितनी चीज भी अपनी नहीं है। ब्रह्मांड है बहुत, अपनी चीज नहीं। अपने ठाकुर जी है एक भगवान, ईश्वर अंश जी को विनाशी, चेतन अमर सर जुराशि ईश्वर अंश, ईश्वर जी हम अंश है। भाई बहन बैठे है सब, छोटे बड़े बूढ़े सब भगवान के अंश, भगवान के अंश। ईश्वर अंश जीव विनाशी, चेतन अमर उस परमात्मा ने हमारी चीज कोई नहीं है, ये बात है समझेगी। सिवाय भगवान के और कोई चीज हमारी नहीं है। राजी हो जाओ, एक हमारे पास रुपया है रहता है ना, एक कोड़ी भी साथ चलेगी नहीं, एक कण का भी चला नहीं, तो जितनी चीज चलेगी नहीं, सब यही रहेगा। समझते खेलने के लिए खेल है, जो पीछे रहेंगे वो खाएंगे, साथ जाएंगे नहीं, साथ लाए नहीं, साथ हमारे भगवान रहते हैं। भगवान वो सदा साथ रहते, सर्वस्य च अहम् निर्विशेषः, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु निवसति, संपूर्ण प्राणियों के हृदय में भगवान रहते हैं, वो हमारे हैं। सिवाय भगवान के हमारी चीज है नहीं, ये मेरी मेरी करते हैं, झूठी बात है, असत्य बात है। अंत में रोड़ा पड़ेगा, रोड़ा क्योंकि अपनी चीज रहेगी, अपनी चीज नहीं होगी वो प्रसाद रहेगी, रह नहीं सकती। आप अभिमान करो भले कितना ही, वो बड़े बड़े महाराजा जिनके बड़े राजा बाजा वे भी बड़े काल के खाजा चले गए, माजा मर हट गए, जिन्हों को आज तक रोते हो मिले नहीं तो मानव शरीर क्यों फिर तक होते हो, ये मानव शरीर मिलेगा ये दुर्लभ है, दुर्लभ शायद सुलभ करी पावा, भगवान की कृपा से ये सुलभता से मिला है। भजन में रहो सजनो, मेरा धन है सपत मानो, मेरा कुटुंब है, मेरा घर है, मेरी जमीन है, ये बिल्कुल झूठी बात है। आप मानो चाहे ना मानो, आपके जचे चाहे ना जचे, आप इसको स्वीकार करो चाहे ना करो, एक बात हो आप मान लो तो अच्छी बात है, नहीं मानो तो दुख बड़ा पड़ेगा। अपनी चीज नहीं, अपनी चीज तो केवल परमात्मा है, वो अपने हैं, अपने हृदय में है, अपने साथ। बहुत मार्मिक बात है, अपनी चीज कोई नहीं है, हमें कोई चीज चाहिए नहीं है, अपनी कोई चीज है, ममता और कामना ये दोनों को हटा दो, ममता को हटा दो, कामना को हटा दो, मेरी चीज कोई है ही नहीं। जीवनो दस ये करो साथी पुत्र पापा, कोई चीज अपने नहीं, अपना है ही नहीं, अपना केवल भगवान है, केवल भगवान को अपना मानो, याद करो, और अपने नहीं है। ये दिखे शरीर है, घर दिखे है, मकान दिखे है, रुपया दिखे है, पदार्थ दिखे है, आधिपत्य दिखे है, कोटि एक नहीं, ये पक्की बात है, इस बात को मान लो। अपने अपना ठाकुर जी है, वे अपने खास, अपने खास अपने है, तो कोई अपना नहीं, अपने से ठाकुर जी महाराज अपने है और कोई अपना नहीं है। याद रखो एक बात को पक्के करो, ममता और कामना ये छोड़ो, ममता और कामना निहाल हो जाओगे, नहीं तो ये रहेगी नहीं, चीजें तो रहेगी नहीं, ममता भी रहेगी नहीं, कामना रहेगी नहीं, ये छोड़ोगे आप, छोड़ दो तो ध्यान हो जाओगे और छूट जाएगी जरूर, ना भजती क्यों करो, कोई फजीती होगी फजीती, कुछ साथ में रहने ही नहीं है, है ही नहीं अपनी, अपने नहीं है वो अपनी कैसे रहेगी, अपने रह सकते नहीं, इस बात में पहले से ही साधु विचार कर भले समझ या दिवी जगत को पूछ, पीछे देखी बिगड़ती तो पहली बैठा रूठ, सजनो मौका है सुंदर, आप मानो चाहे न मानो, आप स्वीकार करो चाहे न करो, ये बात तो ऐसी है, अपना कुछ भी नहीं। जीवन जैसे एक साथ पंद्रह पाप, सब चीजें छूट जाएगी, साथ में तो नहीं है, नहीं है। राम जी को अपना समझो, वे अपने हैं, सदा साथ रहने वाले, कभी बिगड़ने वाला नहीं, कभी बिगड़ने वाला नहीं, सदा मां है, सदा मां साथ है। बात तो ये है, आपकी दृष्टि में क्या है, आपकी दृष्टि में तो वह मान लो, जलते जल ठीक है, स्वीकार कर लो। जैसे हम यहाँ बैठे हैं, ये पंडाल हमारा नहीं है, मकान हमारा नहीं है, यहाँ रहने वाला सुविधा होना हमारा नहीं है, इस तरह से सब संसार मात्र में हमारे उठ रही है, छोरा छोरी सब अपनी नहीं है, भीतर से भीतर से भीतर से ये अपना नहीं है। यहाँ बैठे क्या कैसी कहूँ, तो आराम से बैठे सबसे घर में है, पर तो मंडल ये हमारा नहीं है, पंडाल हमारा नहीं है, ये मकान भी है, मकान में बैठे कहते हैं हम रहते यहाँ, पर हमारा नहीं। ऐसे संसार में सब चीजें भगवान ही है, आप केवल है तो हाथ में तो गेडियो है, दंगल तैयार है भाई, बात नहीं, सच्ची बात है। क्या कह रहे कोई अपनी चीज है ही नहीं, अपने कोई नहीं है, गया गाँव गया सरा भाई, तो मेरे हाथ में गेटी हो एक गाँव से वो गाँव नहीं है, गाँव तो गाँव भाई ये बताते हाथ तो कुछ नहीं है, क्यों मैं लग बदे हूँ, गुरु बदे हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, कुछ सुपनाशो हो जा बसी सुत कुटुंब धन धाम हो सते तो बल देव ने दसे जब ईश्वर का नाम मन तन फिर फिर गई हो ही सते तो भगवान को याद कर रहे और अपनी कोई है नहीं चीज है नहीं है नहीं है नहीं पास देख बताई दादा करो कैसे मठ को चमक दी आवाज और साथ में चल ये जाने आप राम तो कैसे भी तमाशा देखा जीवन आया है चमके तेरे साथ कोई नहीं है, बह मैं तेरे बह मैं आपके साथ मैं केवल एक ही परमात्मा है, वो अपना है, उनको तो अपना मन नहीं, संसार को अपना माना है, ये बड़ी भारी भूल है, मामूली भूल नहीं है, इस भूल का नतीजा है रोना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, सिवाय रोने के कोई हाथ नहीं है, ये बात है, समझदारी यही बात है कि सब चीजों को भगवान ही माने, भगवान वो हमारे सब चीज भगवान ही, भगवान ये चीजों बीच में भगवान को मान लो जेल नहीं चलेगा, अभिमान पैदा चलेगा, भगवान हमारे सब चीज भगवान ही, हमारी कोई चीज नहीं है, इस वास्ते दो बातें याद रखो, ममता मत करो, कामना मत करो, मिली है उसे ममता मत करो, आपके पास मैं रहेगी बस रह गई तो रवाना हो जाएगी, आप साथ रहेगी नहीं, सब चीजें चल जाएगी। रात्रि को शाम को जाते ही गाय अपने अपने घर में चल जाएगी, केवल गेडी अपने अपने हाथ में भगवान है, एक भगवान हमारे और कोई हमारी चीज नहीं है। एक भगवान को अपना न मान करके चीजों को कुछ अपने मानी है, ये गलती है। भगवान एक अपना है और कोई चीज अपनी नहीं है। ग्रह को सेवा करो, रक्षा करो, उत्पादन करो, सेवा करो, अपना तो भगवान है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके शेर मोर मोर मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। आप सच्ची बात यह है, आप स्वीकार करो चाहे न करो, बात तो यही है, आप चीज कोई नहीं है। यहाँ सब क्या गीता भवन है, ये पंडा गीता भवन हो, मकर गीता भवन अपने रो आनंद आराम से सत्संग करो, मना नहीं, अपना मत करो, अपना माने बिना आपके रहेगा तो नहीं होती, भीतर भीतर राजी नहीं होती, अपना अपना अपने है नहीं। एक शेर ने मकान बनाया, महाराज ने दिखाया एक संत थे, दुकान वाला एक दफा कुटिया बहुते करो, ज्यादातर गया संत चले गए, संत बोले सबको बना दे ऐसा साथ हो गया। तो शेठ चतुर था, उसने बोला कोई कसर में तो कसर तो बड़ी भारी है, फिर आश्रय आए हो, अच्छे अच्छे बड़े मिस्त्री आए, सब बढ़िया बढ़िया बढ़िया, सबने प्रशंसा करी, संत कहते एक बड़ी भारी कसर है, बताओ है तू दूर कर सकते थे, बहुत बड़ी भारी कसर है ये, बहुत ये मगर किसने बनाया है कि मैंने रहने के लिए तुम्हारे रहने दे रही है, ये दरवाजे बना दे रही, ये गलती करी, उठा निकाल ले जाएगा दरवाजा है, दरवाजे की कोठी बना दे, तो तुम पड़े थे बीच में, दरवाजा हो दिया, ये बड़ी बड़ी तुम्हारे उठा जाएगा, मगर तो यहाँ का यही रहेगा, आप संतों के महाराज सत्य लोग ने जाए उसर बाहर रहेगा, लापर लगा दीजिए बाहर दे सी बाहर दे सी बाहर दे रहने बात नहीं, वो रहने जाएंगे नहीं, और दरवाजो रख दिया, बड़ी भाई का बड़ी भाई का सर ऐसा बारा थे बारह दिन आप वो रहने जाएंगे धन उठा कर ले जाएंगे, सब मकान यहाँ रहेगा, आप वहां अब बाधे बड़ी भारी कसर है, दरवाजा रख दिया ऐसा बंद कर दे, सब बंद कर देते तो माई में जीता है, मरते माई मरते, बड़ी भारी कसर है। तो इस तरह से भाई सबको दिखा देंगे, आज इतने बैठे हो सब रिवाज हो जाए, मकान नहीं पड़े रहेगा, सामान्य कारण से लोग बिटे हुए अब आवेंगे लोग बात आओ बने मालिक तो है नहीं कोई पर जो बने अपना नहीं है ऐसो भाव रखो संसार मात्र में अपना कोई नहीं तो ठीक है मारा मारा कर हम ममता है यह बड़ी खराब चीज है मेरा पण केवल रोड़े में काम आएगा शिवाय रोड़े के और काम आएगा नहीं बताओ कोई काम आएगा शिवाय रोने का ये मेरे देश में ला जाता है कस ये मेरे मंदिर ये मेरे साथी ये मेरे माता पिता पन बांधव ये मेरे पुत्र ये मेरे नाते सुंदर वैसे ही सारे सदर तेज सजोर वो धीरे बातेंश्रमे वश्रम में भाग्या मेरे बंधु बंधु में बकरियों में कर भगवान है अपना अपना सिवाय भगवान के कोई नहीं अपना बिना राम रघुनाथ भजन मेरे कोई नहीं तेरा सच्ची बात है बिना राम रघुनाथ भजन मेरे कोई नहीं तेरा जो भजन भजन करो तो वो बनेगा और कोई साथ रहेगा नहीं साथ चलेगा नहीं साथ रहने वाला एक भगवान है एक ठाकुर जी सबसे बढ़िया चीज आप साथ है और सब बढ़िया की तरह ध्यान दे घटिया घटे चीजों में बुद्धि खराब हुई बुद्धि ठिकाना नहीं एक कोई साथ चलेगी नहीं दना नहीं भूमो बस बस जाता फलों को मार के एक इस वास्ते भाई अपना नहीं है ये अपना नहीं है अपना मत मारो भजन करो भाई मौज से मान करो अपना ठाकुर जी है और अपने है ही नहीं अपने है ही नहीं कोई चीज अपने नहीं है सब देख सब अपनी चीज कोई नहीं सब ठाकुर जी है तुलसी सोईदर चतुर है जो राम भजन लवली ना और पर धन पर मन हर गौर वैसे भी प्रवीण वैसे भी होशियार है हमारी कोई चीज नहीं है हमारे केवल भगवान है शिवाय भगवान अपने नहीं हमारी कोई एक भगवान अपना है वो सदा साथ में रहते हैं सदा साथ में रहेंगे उसके शिवाय कोई नहीं है कहने से स्वीकार कर लो मान लो कृपा कर लो मेरा भाई ने कह दिया मेरे तो फिर धर्म गोपाल उसमें मेरे कोई नहीं है मेरा तो फिर धर्म गोपाल भगवान वो हमारे हैं पर शिवाय हमारा नहीं है ना राम रघुनाथ भजन मेरे कोई नहीं दे रहा भगवान के मन कोई नहीं है ये सब हो जाएंगे काजी जी मारी कुत्ती है काजी जी ने कुत्ती मर गए बहुत लोग आए काजी जी मर गए कोई नहीं है काजी मर गए कोई नहीं अपना बात है भाई वास्तव अपना भगवान है भगवान के सिवाय कोई नहीं है। बिना राम और रघुनाथ भजन में कोई नहीं तेरा, क्या बात है। इन गांव से सुनो चाहे इन गांव से सुनो, बात सच है, अपना कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। मेरा मान है, अभिमान कर भगवान है कोई नहीं भाई। आप पहले से ही भगवान को याद करो, वो चतुर है, होशियार है, पहले से ही भगवान को याद करे बस। पहले से ही तैयार हो जाए, ये बात ठीक है। साधु विचार कर भवेश्वर ने अदिवी जगत को पूठ पीछे देखी, बिगड़ती तो पहले बैठा रूप से बिगड़ी है तो पहले छोड़ दो। ये राम जी भगवान को याद करो, वो अपना है, अपना उनके सिवाय कोई अपना नहीं है, अपना नहीं है। बिना भगवान के अपना नहीं है। लोग कहते हैं कि गुरु के बिना मुक्ति नहीं है। सुखदेव मुनि की भी मुक्ति नहीं हुई, उनको भी गुरु करना पड़ा, इसलिए गुरु जरूरी है। गुरु करना कर लो, कर लो गुरु, गुरु करो, देख लो छा गुरु करिया है, मेरी मुक्ति हो गई क्या? छा गुरु बनाया है, मेरी मुक्ति हो गई। थाने विश्वास है, था जड़े तुझे थाना विश्वास है, अब विश्वास है क्या कर रहे? क्यों थोड़ा देखो भाई, लोग ऐसा कहते हैं गुरु बिना मुक्ति नहीं, लोग ऐसा कहते हैं, पर आप कहते हैं कि सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, सच्चे गुरु कलयुग में है नहीं, इसलिए आप हमें विश्वास दिलाओ। तो सच्चा गुरु मिले वो भी नहीं, आप आदर सच्चे ठगैया से जो ठगा भी जाओ, शिवाय ठगाई के संसार में है गुरु जी, ठगाई है ठगाई, चेला बन जाओ। चेला बने का एक भी भक्ति हो गई तो बताओ कई चेला बन जाए, कई चेला है चलिए मिल जाए, एक भी बता दो मूर्ति बना। सबका प्रेम है, भगत वत्सल है, परम पिता है, आनंद राशि है, वो हमारा पाप पूजा रहने वाला है, आनंद रहने वाला है, वो हमारा है और कोई हमारा नहीं। हम माने न माने, स्वीकार करें मर्जी है, हमारा एक ही वो परमात्मा है, वो हमारा, उनके सिवाय कोई हमारा नहीं। बाठो बड़े श्री जाए, एक परमात्मा है वो बना है। श्रियावर राम चंद्र की जय, मोर मुकुट वंशी वाले की जय।